swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankacki i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Zielone światło dla frankowiczów. Po orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości mogą do sądu skarżyć niekorzystne umowy. Warszawa, koniec maja przyszłego roku to prawdopodobna data beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. 5 osób nie żyje po ataku nożownika w Paryżu. Sprawca to pracownik prefektury. Wyrok, choć korzystny dla konsumentów, nie wywoła żadnych automatycznych skutków prawnych. To komentarze po orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. A wczoraj Trybunał dał zielone światło dla unieważnienia umów we frankach w Polsce. Powodem są nieuczciwe klauzule dotyczące powiązania kredytów z obcą walutą, której kurs ustala bank. Orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wysłuchała liczna grupa frankowiczów i ich pełnomocników. Są emocje, czekaliśmy ten wyrok, jest on dla nas korzystny, bardzo się z niego cieszymy. Dotychczas retoryka banków była taka, żeby zniechęcać ludzi do pójścia do sądu. Ten wyrok pomoże nabrać tym ludziom odwagi do tego, żeby jednak zawalczyli o swoje prawa. Pełnomocnik frankowiczów Marek Skrobacki mówił o przywróceniu wolności tym, którzy są uwikłani w kredyty w szwajcarskiej walucie. Polskie sądy mogą powiedzieć tylko, że te umowy w całości są nieważne, albo nie ma w nich w ogóle franków. Rozliczenie następuje po niskim kursie początkowym. Dotyczy to tych umów, w których jest ta niedozwolona klauzula, czyli kredyt przeliczany na franki po niejasnym dla konsumenta kursie ustalanym przez bank. Ale adwokat Grzegorz Sikorski przestrzega. Czekać może na konsumenta jeszcze szereg pułapek. Zniechęcałbym do traktowania tego lekce, że po tym wyroku wszystko będzie absolutnie z górki. W tej sprawie nie ma automatyzmu. Każda umowa będzie traktowana indywidualnie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego zakończony. Papież Franciszek zatwierdził cud za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia, co otwiera bezpośredni etap oczekiwania tylko na datę beatyfikacji. To wspaniała wiadomość, mówi ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry świętego Jana w Warszawie, miał okazję poznać kardynała Wyszyńskiego. To jedna z najbardziej takich wspaniałych, cudownych wiadomości. Tym bardziej, że mam też jakiś taki osobisty również stosunek do tejże beatyfikacji. Ja jestem ostatnim rocznikiem, który był przyjmowany do seminarium przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku 1980. Jako seminarzysta jeszcze miałem tą możliwość spotkania się z księdzem kardynałem, gdy przybywał do naszego seminarium. Możliwa data beatyfikacji to 31 maja przyszłego roku. Miejsce plac Piłsudskiego w Warszawie. Rozwój gospodarki i inwestycje w nowe technologie. O tym mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji przedwyborczej w Częstochowie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powtórzył postulat odrzucenia koncepcji mówiącej o Polsce jako kraju taniej siły roboczej. Jeżeli ktoś pyta, gdzie środki na inwestycje, no to można pokazać, ile pieniędzy leży w tej chwili na kontach przedsiębiorstw i nie są one inwestowane. To już pewnie jest w tej chwili przeszło 250 miliardów złotych i ta suma ciągle rośnie. Trzeba ten kapitał obudzić. Trzeba go obudzić dla polskiego rozwoju. Z wyborcami w Oświęcimiu spotkali się politycy Koalicji Obywatelskiej. Mówili m.in. o walce o czyste powietrze i rezygnacji z węgla w energetyce do 2035 roku. Krzysztof Czabański proponuje radiobiorniki cyfrowe dla płacących abonament radiowo-telewizyjny. Należy docenić tych, którzy uczciwie przez lata wywiązywali się z tego obowiązku, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Mamy do czynienia w tej chwili z około milionem gospodarstw domowych, które rzetelnie od lat płacą abonament RTV. To są ludzie, którzy i przestrzegają prawa, i widzą potrzebę istnienia mediów publicznych. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego nowy system finansowania mediów publicznych najpewniej wprost z budżetu może wejść w życie najwcześniej za 2 lata. 5 osób, w tym napastnik, zginęło w wyniku ataku w paryskiej prefekturze. Sprawca to pracownik prefektury. Według mediów francuskich 1,5 roku temu przeszedł na islam. Napastnik, który od kilkunastu lat pracował w prefekturze, użył noża ceramicznego, którego nie jest w stanie odkryć żaden wykrywacz metali zamontowanych przy wejściu do prefektury. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaniech poinformował. Zostały zmobilizowane wszystkie siły, aby wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do tego wydarzenia. Można sobie wyobrazić, jakiego wstrząsu doznali wszyscy pracownicy prefektury, gdy doszło do tego w samym sercu policji.

Prawie bym zapomniał, ale chyba też niemożliwe, żebym zapomniał o przypomnieniu. A przypomnienie dotyczy tego, jak Państwo mogą do nas się odezwać. Wiem, niektórzy znają na pamięć, ale może właśnie w tej chwili włączył się po raz pierwszy w życiu jakiś wielki fan radia i ze zdziwieniem mówi: ależ to piękne radio, jak ja mogę do niego się odezwać? Drogi słuchaczu albo słuchaczko, mówię telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. No i teraz już nikt na świecie nie powie, że nie zachęcamy do kontaktu. dobry, panie redaktorze. Zgłaszam się, radio włączone. Pozdrawiam, miłego dnia. Operator Żurawia, wysokość 50 metrów. No fantastycznie, tylko niech się pan nie wychyla za bardzo. Ja dziękuję za te głosy, które już trafiły do nas. Okazuje się szczęśliwie, że jednak nie nadajemy w pustkę. Bardzo dziękuję za miły list pani Agnieszce z Warszawy. Solidaryzuję się z panią w każdym calu oczywiście. W związku z tym, że rozpoczęliśmy z opóźnieniem, to chciałem wytłumaczyć po pierwsze, że nikt z nas nie jest leniem, tylko taki był układ programowy dzisiejszego dnia. No i w związku z tym, tak jak w normalnym rytmie, mniej więcej o tej porze w każdy piątek występuje dr Andrzej Kruszewicz, pytany przez Darka Pieroga o różne sprawy. Dziś tą sprawą jest tajemniczo, ma to napisane, dzień. Jak wygląda taki typowy dzień z życia ptaka? Budzi się, myje zęby, co dalej? No zębów nie ma, więc mu to odpada ten problem, po pierwsze. Po drugie, nie musi robić siusiu i kubki z rana, całą noc im się to wymyka, więc nie mają tego rytuału porannego. Więc mycie zębów i pobyt w publikacji im odpada, no bo wszystko już jest załatwione w międzyczasie, a zębów nie mają. No ale jeżeli budzi się samiec, to zanim cokolwiek zrobi, zanim jeszcze się rozejrzy, to zaczyna śpiewać. Daje sygnał sąsiadom, jestem. Jestem, żyję, rewir ciągle zajęty. Nic mnie nie zjadło, jestem na chodzie. No, jeżeli jest to wiosna, to jednocześnie informuję samicę. Ho, ho, ho, jestem tutaj. Drogie panie, zapraszam. To jest ten zew i to jest na początku. Trwa to parę chwil, w zależności od gatunku i od temperamentu samca, od pory wiosny, każdej części wiosny. No, ale potem musi być żerowanie, czyli trzeba coś zjeść. Jeżeli jest słonecznie, jest ptak owadożerny, no to znajdzie owady. Te owady są wtedy ruchliwe, jeżeli on poczeka sobie, aż one zaczną być aktywne i wtedy te ruchliwe owady łatwiej mu zauważyć i je chwyta. Jeżeli owady są mało ruchliwe, albo jest wczesny poranek, no to trzeba je jakoś zmusić do ruchu. I tutaj pliszka ma pstry ogonek i tym ogonkiem wymachuje w lewo i prawo i płoszy tym sposobem owady i je może chwytać. Są takie, co zaglądają czynnie pod liście, bo tam się ukrywają owady, a na przykład zięba, która odżywa się drobnymi owadami wiosną, potem przechodzi na pokarm składający się z różnych ziarenek drobnych, no to ona nie chodzi, nie szuka tych owadów, tylko po prostu zjada mrówki. I chodzi taka po ziemi i zjada mrówkę za mrówką, aż będzie miała dość. Oczywiście sujki też zjadają mrówki, a na dodatek jeszcze się tymi mrówkami nacierają. Podobnie robią szpaki. Czyli trochę zjada, a trochę bierze mrówek i przyciska je do swojego upierzenia. One wtedy strzykają kwasem mrówkowym i jest to taka toaleta poranna, trochę dezodorant, trochę gnębienie krwiopijnych roztoczeń, które gdzieś tam w piórach są ukryte. Więc poranek jest załatwiony. Później kąpiel, ale piaskowa. Te ptaki, które kąpią się w wodzie, to one lubią to zrobić rano, rzeczywiście tak. Moje kanarki to zaraz takim daje świeżą wodę, to zamiast jej się napić, to one się w niej kąpią. No, takie są gamoniowate. Jak obserwuję dzikie ptaki, to jest dokładnie podobnie. Pierwsze co z rana pojawiają się od razu, jeszcze zanim jeszcze słoneczko dobrze wstanie, już jest napicie się, ugaszenie pragnienia i kąpiel. Natomiast są ptaki, które kąpią się w piasku. To są wróble, to są kuropatwy, to są przepiórki i one to robią tak, że bażanty. One to robią dopiero, kiedy piasek się nagrzeje. Czyli muszą mieć piaszczyste polanki, muszą się nagrzać, czyli najwcześniej w południe. Jest kąpiel piaskowa w południe. No i oczywiście pamiętajmy, że ptaki są ciągłożercami, chyba że jest to myśliwy, no to musi upolować. I jeżeli jest to ptak polujący na gryzonie, no to poluje wtedy, kiedy są aktywne gryzonie, czyli o świcie i o zmierzchu. Im później, tym lepiej. Dlatego na przykład pustułka ma tak duże oczy, żeby polować jak najdłużej. Dlatego błotniaki mają sowią twarz i wielkie oczy, żeby polować jak najdłużej, właściwie jeszcze po ciemku. Podobnie z myszołowami. Więc dzień jest zaczynany od porannej toalety rozmaitej, czy to kąpiel wodna, czy nacieranie się mrówkami, a kończy się raczej dojedzeniem, ewentualnie jeszcze śpiewem, ale ten śpiew wieczorny jest zdecydowanie cichszy niż poranny. Ależ ten doktor opowiada. No i teraz wniosek dla państwa. Najpierw się kąpiemy, nie, najpierw pijemy tę wodę, a potem się w niej kąpiemy, nieodwrotnie, a jak przypadkiem się bardzo spieszymy, to bez kąpieli przed wyjściem do pracy nacieramy się mrówkami. Only child, only son, treated like a criminal ever since day one. Only child, where do you go? And are you coming back again? 'Cause no one wants to know. Only child, one of these days, someone's gonna come around and try to make you change. Sensitive soul, you see the beauty in everything without ever being told. I thought about leaving you once or twice, leaving it all behind. I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind, nothing on my mind. Only child, the prodigal son, has come back home again to get his laundry done. Twice, leaving it all behind. I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind, nothing on my Proszę Państwa, dziękuję oczywiście, bo są już i pozdrowienia dla operatora dźwigu, i pozdrowienia dla naszej ekipy porannej, i wzajemne pozdrowienia między Państwem. Wszystko to wygląda naprawdę sympatycznie, tak jakby słuchacze byli na nogach i uśmiechnięci. Kończymy, trudno powiedzieć, pierwszą godzinę, bo to jest właściwie pół godziny, nagraniem, które jak trzeba coś krótkiego, to wtedy wyciągam z takiej specjalnej przegródki zabytkowej. I got a happy feeling down deep inside, a happy feeling that I really hit it good. I wanna knock on wood. I got lots of love to do, and when I do it with you, I'm a living high. I gotta move right in like a hurricane, and I'm really feeling no pain. I feel so great. Don't you make me wait. I don't need to swing on a star, 'cause as long as I'm where you are, I'm living high. Well, well now, I like loving more than living and breathing. Every day, a lucky day for me. Feels so good when you hold me tight. Well, that's a what, tell me it's right. I found someone who won't kiss and run. I got lots of loving to do, and when I do it with you, I'm a living high. All right now, I like loving more than living and breathing. Every day, a lucky day for me. Feels so good when you hold me tight. So what, tell me, is it right? I found someone. I'm gonna kiss.